Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w Jaworznie na Śląsku. Matka przyznała, że zabiła swoje 5-miesięczne dziecko. Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej po raz kolejny mówią wyraźne nie unijnemu nakazowi przyjmowania uchodźców. Pomniki Lenina na Ukrainie zwykle trafiają na złom. Tym razem jeden z nich, 4-metrowy, został sprzedany na aukcji. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Jaworzna. Tamtejsza policja poinformowała, że młoda 25-letnia matka przyznała się do uduszenia swojego dziecka. Chłopiec miał 5 miesięcy. Do tragedii doszło po południu w jednym z mieszkań w Jaworznie, gdy funkcjonariusze weszli do środka. Była tam 25-letnia kobieta. Miała rany kłute w okolicy brzucha. Obok leżało nieprzytomne niemowlę. Policjanci próbowali je ratować. Niestety nie udało się. Tomasz Obarski z jaworzyńskiej policji. Policjanci, gdy przyjechali na miejsce, przystąpili natychmiast do akcji reanimacyjnej wobec tego chłopczyka, jak również takiej wstępnej pomocy medycznej dla tej kobiety. Kobieta przetransportowana po chwili do szpitala. Akcję reanimacyjną w stosunku do chłopczyka przejmuje pogotowie ratunkowe. Chłopczyk nie odzyskuje tej przytomności, lekarz stwierdza zgon. Jutro prokurator ma postawić kobiecie zarzuty. W serwisie Trójki kolejne tematy. Kraje Grupy Wyszehradzkiej ponownie sprzeciwiły się unijnemu mechanizmowi rozdziału uchodźców. Chodzi o umowę, jaką ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej zawarli w 2015 roku. Zgodnie z nią unijne kraje miały przyjąć 160 tysięcy uchodźców z Grecji i Włoch. Dotąd przyjęto jedynie 15 tysięcy osób. Kilka dni temu unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa powtórzył, że Bruksela ma narzędzia, żeby zmusić kraje Unii do spełnienia podjętych wcześniej zobowiązań. O reakcjach szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej Wojciech Cegielski. Migracja była jednym z głównych tematów spotkania premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Warszawie. Kraje Grupy Wyszehradzkiej nie po raz pierwszy sprzeciwiają się mechanizmowi relokacji. Jak dotąd Polska i Węgry nie przyjęły żadnego uchodźcy z unijnej puli, Czechy przyjęły 12 osób, a Słowacja 16. Na konferencji po spotkaniu premierów Beata Szydło mówiła, że słowa unijnego komisarza to szantaż. Wypowiedzi komisarza i wypowiedzi ministrów z różnych państw Unii Europejskiej, którzy próbują narzucić taki dyktat i taki szantaż, są nieporozumieniem. Słowacki premier Robert Fico apelował, by nie obcinać unijnych funduszy krajom, które nie chcą przyjmować uchodźców. Taką możliwość sugerowała niedawno Francja. Zdecydowanie nie zgadzamy się z tym, aby stanowiska niektórych krajów Unii Europejskiej wobec migracji łączyć z tym, jakie korzyści te kraje będą miały w polityce spójności. A węgierski premier Viktor Orbán twierdzi, że coraz więcej krajów europejskich przychyla się do negatywnej opinii Grupy Wyszehradzkiej na temat relokacji uchodźców. Z radością witam fakt, że w Europie zaczynamy zbliżać się do mądrych decyzji w tej sprawie. Do tej pory najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy, Francja i Holandia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ministrowie spraw wewnętrznych, termin, w jakim kraje unijne muszą przyjąć uchodźców, wyznaczyli za pół roku. Komisja Europejska zapowiada, że dopiero wtedy będzie zastanawiać się nad ewentualnymi konsekwencjami wobec krajów członkowskich Unii. Komputery co najmniej 10 deputowanych do Bundestagu zostały zaatakowane przez hakerów. Wcześniejsze informacje mediów potwierdził teraz niemiecki kontrwywiad. Atak hakerski został wykryty przez służby wywiadowcze, które zauważyły próby podejrzanych połączeń z komputera jednego z deputowanych. Po zbadaniu urządzenia specjaliści stwierdzili, że nie jest to wirus, lecz poważny atak hakerski. W ciągu ostatnich 3 lat Bundestag był kilkakrotnie celem hakerów. Podczas ataku w maju 2015 roku wykradziono ponad 16 gigabajtów istotnych danych. Specjaliści nie wykluczają, że również tym razem z sieci komputerowej niemieckiego parlamentu wyciekły ważne informacje. Niemieccy eksperci podejrzewają, że za obecny atak mogą być odpowiedzialne rosyjskie służby. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na Ukrainie po raz pierwszy zlicytowano pomnik Lenina. Wysoki na 4 metry pomnik został sprzedany na aukcji w zakarpackim mieście Czop. Anonimowy nabywca kupił go za nieco ponad 9 tysięcy dolarów. Na Ukrainie trwa dekomunizacja, w ramach której zdemontowano już wszystkie pomniki Lenina i większość innych komunistycznych postaci. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wykonany z brązu Lenin z miasta Czop waży 4 tony. Wartość pomnika, którą orzekli rzeczoznawcy, to 250 tysięcy hrywien, czyli około 10 tysięcy dolarów. Sam metal, z którego wykonany jest posąg, warty jest dużo mniej, bo 150 tysięcy hrywien. Chętnych do kupna statui nie było wielu. Do przetargu zgłosił się tylko jeden kupiec, który chciał pozostać anonimowy. Nabył on rzeźbę wodza rewolucji za cenę wywoławczą. Lokalne media wskazują, że posągiem wcześniej interesował się kolekcjoner z Węgier. Na Ukrainie demontowano są nie tylko komunistyczne pomniki, ale też dekomunizowane są nazwy ulic i miejscowości. Według ukraińskiego IPN do tej pory zburzono już wszystkie pomniki Lenina. Było ich około 1200. Często władze miast posągi takie sprzedają na złom. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5:25 w Trójce wiadomości sportowe. W studiu jest Adam Malecki. Takie mecze piłkarskie ogląda się z przyjemnością, choć to tylko potyczki towarzyskie. Do wyboru, do koloru. Najwybrydniejsi kibice znajdą coś dla siebie. Holandia w Amsterdamie gra z Włochami. Tu debiut Gianluigiego Donnarumy, który staje się tym samym najmłodszym bramkarzem w historii Squadra Azzurra, który zagrał od początku meczu. Występujący na co dzień w Milanie Gigi ma zaledwie 18 lat i 31 dni. W tym meczu jest 1-1. Inna historia też dotyczy bramkarza, ale reprezentacji Francji, która dzisiaj gra z Hiszpanią. W drużynie trójkolorowych po raz 87 w bramce gra Hugo Lloris, który pod względem liczby występów w kadrze zrównał się z legendą Fabienem Barthezem. A w zakończonych już meczach towarzyskich Rosja zremisowała 3-3 z Belgią, Gruzja pokonała Łotwę 5-0, a Estonia 3-0 Chorwację. W tym spotkaniu przez ostatnie 15 minut grał Kosta Wasiljew, piłkarz Jagiellonii Białystok strzelił gola i zaliczył asystę. O sportach zimowych będziemy mówić już teraz coraz mniej, choć kibice skoków narciarskich niezwykle udany sezon będą wspominać nieraz podczas wiosennych letnich wieczorów. To, co dobre, dotyczy jednak pierwszej reprezentacji. W kadrze B już tak kolorowo nie było. Stąd zmiany. Trenerem już nie jest Robert Mateja, zastąpił go Czech Radek Dzidek. Decyzję uzasadnił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Trzeba patrzeć na efekty sportowe, prawda, czyli nie było tych wyników sportowych, które oczekiwaliśmy, a poziom sportowy tej grupy jak gdyby się troszkę nawet obniżył. Natomiast potencjał pozostał nadal ogromny. To jest, ja to naprawdę porównuję, jak kadra A była przed przyjściem Hungachera i teraz. Tutaj nie było zapaści takiej, że tak powiem, osobowościowej, natomiast nastąpiło takie jakieś rozluźnienie, rozprzężenie. Teraz w ryzach będzie wszystko trzymał Czech, a Mateja będzie jego asystentem. Skoczkowie mają zaledwie kilka dni na odpoczynek. W pełni sezonu pozostają za to siatkarki i siatkarze. Panie w Orlenlidze zakończyły fazę zasadniczą meczem dewelopresu Skyres Rzeszów z Impelem Wrocław. Górą rzeszowianki wygrały 3-0. Sezon zasadniczy wygrał Chemik Police. Drugie miejsce dla Impelu, trzeci jest Grot Budowlani Łódź, czwarty dewelopres. W meczach półfinałowych o Mistrzostwo Polski Chemik zmierzy się właśnie z dewelopresem, a Impel z Budowlanymi. Pierwsze spotkania 3 i 4 kwietnia. W plus lidze siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe GKS Katowice 3-2, a był to mecz, który kończył 29. kolejkę. Przed ostatnią kolejką Jastrzębski zajmuje 4. miejsce w tabeli z 2-punktową stratą do 3. PGS Krybełchatów. Liderem pozostaje Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W nocy na zachodzie więcej chmur i na Pomorzu przelotne opady deszczu od minus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. Jutro będzie dużo chmur, na północy bardzo intensywne opady deszczu zapowiadają synoptycy. Tam także możliwe burze, a wszędzie ma jutro mocno wiać wiatr. 8 stopni będzie w Augustowie, w Szczecinie 14, w Warszawie w okolicach 16, a w Krakowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Pewnie niektórzy z Państwa oglądali film Avatar, film o planecie Pandora, na której rośliny i zwierzęta tworzą sieć, o której chyba moglibyśmy powiedzieć, że jest to sieć społeczna. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w Klubie Trójki, o komunikacji i o inteligencji roślin. Rośliny czują, oszukują i komunikują się z sobą i ze zwierzętami w stopniu nie mniejszym niż ludzie. Wiosną o roślinach i o zwierzętach i o tym, jak z sobą te rośliny rozmawiają, z sobą, ze zwierzętami, tylko my jakoś tego nie słyszymy. Porozmawiam dzisiaj, moimi gośćmi, państwa gośćmi są doktor habilitowany Marcin Zych z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. I Adam Hetle, informatyk i bloger. Dobry wieczór. Inteligencja roślin to brzmi z jednej strony jak żart, no bo przecież rośliny nie mają mózgu, ale z drugiej strony, no skoro one z sobą rozmawiają, czy komunikują się, skoro one pamiętają, skoro nawet potrafią siebie i innych oszukiwać, no to coś z tej inteligencji mają. To pewnie wszystko zależy od tego, jak tę inteligencję zdefiniujemy, natomiast rzeczywiście rośliny potrafią dużo więcej niż nam się wydaje, że potrafią, albo dużo więcej niż to, o co powszechnie są podejrzewane. No one tak sobie rosną po prostu, no nie wyglądają na specjalnie aktywne. No właśnie, rosną i czasami ładnie wyglądają, to jest ogólne wrażenie. Nawet czasami je hodujemy po to, żeby ładnie dla nas wyglądały. Tak, tak, natomiast rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że sygnały, które wysyłają, zwykle są to sygnały, które my tak, no, przez przypadek zauważamy, czasami na ogół zresztą dosyć nieudolnie je interpretujemy, a w rzeczywistości są to sygnały, które są skierowane zupełnie do innych zmysłów niż nasze, ludzkie. O tych sygnałach i o tych zmysłach za chwilkę jeszcze chciałem kwestię inteligencji troszeczkę podrążyć, no bo u człowieka inteligencja od razu kojarzy się z mózgiem. Rośliny nie mają mózgu. No tak, ale jeżeli potrafią dosyć sprawnie i szybko reagować na zmieniające się środowisko, no to w sumie też możemy to uważać za pewien rodzaj inteligencji. No ale czym one to robią, skoro nie mają jakiegoś centralnego układu, który to analizuje? To dużo bardziej rozproszony system jest. No, system różnych receptorów, różnych działań, które się odbywają na różnych poziomach i w różnych miejscach organizmu rośliny. Czy przede wszystkim, myśląc o roślinach, nie powinniśmy myśleć tak bardzo antropomorficznie, czy zoomorficznie może. No, jesteśmy zwierzętami, w związku z tym mamy tendencję do postrzegania wszystkich form życia jako pewnej odmiany nas samych. No tak nie jest. Rośliny działają w trochę inny sposób, co wynika no, choćby z tego, że są osiadłe, są modularne. Są często bardzo długowieczne, albo wręcz przeciwnie, bardzo krótko żyjące. Myślę, że kiedy jesteśmy w stanie oderwać się od myślenia o innych organizmach poprzez pryzmat naszych własnych doświadczeń i naszych własnych zmysłów, jesteśmy w stanie dużo więcej zauważyć. Staram się bardzo, uwierzcie mi, staram się bardzo oderwać od tego antropomorfizmu, ale dalej nie rozumiem tego, czym roślina analizuje informacje z zewnątrz, bo przed chwilą, Marcinie, powiedziałeś, że to jest system bardzo skomplikowany, wielopoziomowy. Trochę mi tutaj gdzieś tam już na końcu tego tunelu internet się zapala. No bo sieć rozproszona. No bo właśnie, no bo internet też nie ma mózgu. Nie ma jednej, zresztą na tym polega jego wielkość, że nie ma jednego miejsca, w którym to wszystko jest analizowane. Jakoś w internecie potrafię to zrozumieć, w roślinie nie. No to wyobraźmy sobie właśnie roślinę jako taki fragment sieci, w której w jednym miejscu następuje jakaś akcja, która wywołuje reakcję w innym miejscu. I to dokładnie mniej więcej tak działa. To jest taki system rozproszony, który pozwala reagować na zmieniające się środowisko. Te sygnały mogą być bardzo różne. To mogą być sygnały termiczne, to mogą być sygnały świetlne, to mogą być sygnały chemiczne w końcu. Bardzo duża część komunikacji roślin i zwierząt opiera się na różnych sygnałach chemicznych. My dosyć słabi jesteśmy w tej kwestii. No jakieś tam wyczuwamy zapachy, ale tak naprawdę nasze możliwości są znikome. W przypadku roślin i zwierząt one są wiele rzędów wyższe. Tutaj jest jakaś analogia między rośliną, czy powiedzmy, nie wiem, lasem, a siecią? Rośliny powstały samoczynnie w procesie ewolucji, natomiast internet został zaprojektowany przez architektów, przez ludzi, którzy pewnie gdzieś tym antropomorfizmem byli skażeni. Natomiast idea, że internet miał być siecią, która przetrwa wszystkie ataki wymierzone w jeden punkt, który można by uznać za jego czuły punkt, za punkt, którego zniszczenie prowadzi do zniszczenia całej sieci, sprawiła, że internet działa w sposób niezależny od punktów centralnych. Co prawda jest pewna sieć serwerów, które decydują o tym, gdzie ruch w internecie jest kierowany, które służą jako coś w rodzaju drogowskazów dla całości ruchu, który przez sieć przepływa. Natomiast te serwery również są rozproszone po całym świecie, istnieją w kilku tysiącach kopii, aby uniemożliwić ich zniszczenie. Także w pewnym sensie jest to faktycznie struktura rozproszona i struktura, która, w której nie mówimy o jednym punkcie przyjmowania bodźców, oddawania bodźców, także spore analogie tutaj faktycznie można zauważyć. Mówimy o internecie, to mówimy o komputerach, one mają swoje oprogramowanie. Rozumiem, że tym oprogramowaniem na poziomie rośliny jest, czy to oprogramowanie jest zapisane w DNA? Tak, oczywiście, no to są geny i możliwości, które ma roślina, to jest to, co jest zapisane w jej genach, co jest odzwierciedleniem różnych procesów selekcyjnych doboru naturalnego odbywającego się od często milionów lat. Natomiast ciekawe jest to, bo tutaj powiedziane jest, że internet jest tworem inżynierskim. Natomiast ciekawe jest to, że pewne rozwiązania, które pojawiają się w internecie i myślę, że pojawiają się w pewien sposób dość spontanicznie, przypominają to, co na przykład czasami pojawia się w systemach przyrodniczych. No, ostatnio dosyć dużo pisze się i bada się kwestie sieci zależności ekologicznych na przykład. I do opisu tych zależności, do opisu takich sieci używa się teorii grafów, matematycznej teorii grafów. I okazuje się, że ten opis jakiegoś systemu naturalnego, na przykład roślin i ich zapylaczy, to jest mi najbliższe, bardzo często przypomina do pewnego stopnia opis właśnie internetu, czyli różnych stron, które są między sobą podlinkowane. Okazuje się, że zasady są dość podobne. Czyli co, inżynierowie, informatycy podpatrzyli to w przyrodzie, czy po prostu w dwóch niezależnych kopiach powstały systemy najbardziej, nie wiem, najlepiej działające, czy najbardziej optymalne? Znaczy ja myślę, że to jest kwestia ewolucji troszeczkę, prawda? Chyba mamy skończone spektrum rozwiązań, które działają na świecie, czy to świat sztuczny, czy to świat naturalny i gdzieś one z natury na siebie zachodzą. To trochę jak gdyby odchodząc na chwilkę przynajmniej od internetu. Ludzie różnych kultur porozumiewają się różnymi językami, ale niezależnie od tych języków mamy, nie wiem, powiedzmy jakiś taki kod uniwersalny, którym chociażby posługują się malutkie dzieci, które jeszcze żadnego języka nie znają. Czy w świecie roślin jest jakiś kod uniwersalny i czy jest wiele różnych języków? Myślę, że trudno byłoby stworzyć taki bardzo uniwersalny język. Natomiast pewne sygnały są dość oczywiste na poziomie no, bardzo wielu gatunków. No, nie zapominajmy, że pewne przystosowania, a to wiąże się właśnie z pewnym sposobem sygnalizowania pewnych zjawisk, toczą się tu i teraz, tak? Czyli mamy pewne określone sytuacje, określone systemy przyrodnicze, w których to działa. Musi być nadawca sygnału, musi być odbiorca sygnału. Więc wszystko zależy od tego, kto na przykład jest odbiorcą sygnału. Natomiast pewne barwy na przykład działają w podobny sposób, biorąc pod uwagę różne grupy organizmów. Na przykład takie jaskrawe barwy jak czerwień czy żółć zwykle są takimi kolorami albo ostrzegawczymi, albo takimi bardzo wyraźnie działającymi na zmysły zwierzęce. W związku z tym rośliny często wykorzystują te barwy, żeby sygnalizować coś. Na przykład dojrzałe owoce, na przykład atrakcyjne kwiaty. No ale w świecie zwierząt często czerwony oznacza jestem groźny, uważaj na mnie. A w świecie roślin na przykład czerwone, piękne, duże jabłko oznacza zjedz mnie, jestem niegroźna. Przeciwnie, chcę, żeby ktoś mnie zjadł, no bo chcę, żeby te nasiona gdzieś tam poleciały dalej. No właśnie, tutaj cały problem, czy jakby cała złożoność tego wiąże się z tym, że mamy ogromną różnorodność różnych organizmów. Jeżeli mówimy o języku, to dalej w dalszym ciągu kręcimy się wokół jednego gatunku. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jakikolwiek system biologiczny, to jest on budowany przez dziesiątki, w bardzo prostych sytuacjach, po setki, tysiące różnych organizmów, które na dodatek wchodzą ze sobą w bardzo różne interakcje. Tak? Z jednej strony mamy takie typowo antagonistyczne interakcje. Ktoś kogoś zjada, ktoś komuś podgryza coś. Z drugiej strony mamy wręcz przeciwnie, takie interakcje, które przynoszą korzyści albo jednemu gatunkowi, dla drugiego są neutralne, albo obu gatunkom, więc tutaj ta złożoność jest dużo, dużo wyższa. Wydaje mi się, że w internecie mamy pewną analogię, ponieważ faktycznie w internecie trudno mówić o językach, bo w internecie mówimy o różnych protokołach. Te protokoły to są pewne zestawy komunikatów, na podstawie których poszczególne komputery wymieniają ze sobą informacje. A to jest jak gdyby jeden język, no, tylko ma różne dialekty, można przyjąć, tak? Że jest to język, natomiast jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ protokoły działają na różnych warstwach. Ja może nie będę wnikał, powiem, że warstw jest 7, gdzie najniższa to ta, na której mówimy bardziej o kablach, a najwyższa to ta, gdzie już mamy same aplikacje. I na każdej z tych warstw funkcjonują różne protokoły. Natomiast ta niższa warstwa, żeby komputery mogły ze sobą rozmawiać, jest dla wszystkich wspólna, więc mamy pewien zestaw, którym muszą się posługiwać wszyscy uczestnicy tego systemu, żeby móc ze sobą wymieniać komunikaty na kolejnych warstwach. Także mamy pewien zestaw komunikatów, który jest wspólny dla wszystkich, a mamy takie komunikaty, które są wspólne tylko dla nawet bardzo, bardzo wąskich grup przedstawicieli tego systemu. Ale jest jednak ta warstwa wspólna dla wszystkich. Tak, ta najniższa jest wspólna dla wszystkich, żeby mogli budować na niej te kolejne. Czyli po raz kolejny okazuje się, że coś, co wynalazł człowiek, coś, co uważamy za w ogóle podstawy naszej rewolucji ostatnich kilkudziesięciu lat, to jest jakaś dziecinna zabawa w porównaniu z tym, co przyroda wynalazła, czy co w przyrodzie funkcjonuje od milionów lat. Tak, no to jest zasada testowania różnych rozwiązań. No nie są to optymalne rozwiązania w przypadku systemów biologicznych, tylko lokalne optima. Możemy sobie wyobrazić, gdyby inżynier spojrzał na niektóre rozwiązania funkcjonujące w obrębie roślin czy zwierząt, to by się okazało, że byłby w stanie wymyślić coś dużo bardziej ergonomicznego, na przykład, czy oszczędniejszego. Natomiast oczywiście to jest związane z tym, w jaki sposób działa ewolucja. Natomiast to długotrwałe testowanie różnych rozwiązań oznacza, że no przynajmniej lokalnie są to rzeczywiście rozwiązania optymalne. Z tych dostępnych najlepsze możliwe. Rozmawiamy o komunikacji, o inteligencji trochę roślin, a rozmawiam z doktorem habilitowanym Marcinem Zychem z Uniwersytetu Warszawskiego i informatykiem Adamem Hetle. No dobra, czyli w takim razie z tego ogółu przejdźmy do szczegółu. Podchodzę do drzewa, zrywam jeden listek. Po jakim czasie wszystkie liście na tym drzewie o tym wiedzą? Dosyć szybko. To jest kwestia sekund, minut, godzin? To jest kwestia sekund, to znaczy to zależy oczywiście, w jaki sposób taki system działa. Natomiast w przypadku jednego liścia myślę, że to nie wywołuje jeszcze bardzo dramatycznej odpowiedzi, zwłaszcza, że nie jesteś zwierzęciem, które w rzeczywisty sposób niszczy te rośliny, bo to jest trochę tak, że roślina w trakcie ewolucji musiała przetestować takie systemy, które pozwoliłyby jej unikać takich fałszywych alarmów. Wypadające listki czy listki, które czasami spadają, zdarzają się dosyć często. No to powiedzmy, nie zrywam jednego. Ale jeżeli na przykład zaczynasz go zgryzać, niszcząc komórki, to troszeczkę inaczej działa. Więc bardzo często ten sygnał jest dość szybki. To jest kwestia sekund, minut. No dobra, nie ułamków sekund, no bo tutaj nie mamy neuronów, które by bardzo szybko przekazywały informacje. W informatyce ten sygnał idzie dużo szybciej. Zdecydowanie. Bo w światłowodach to praktycznie jest prędkość światła. Tak, są tysięczne ułamki sekund, żeby informacja przeszła na drugi koniec kuli ziemskiej. I okej, i mogę to zrozumieć. Zastanawiam się w przypadku drzewa. Po co pozostałym liściom taka informacja? Przecież to drzewo nie ucieknie. No nie, ale może się bronić. Może się bronić na przykład produkując substancje, które działają odstraszająco dla takiego zwierzęcia, które zaczyna zjadać taką roślinę, albo też może iść to innym kanałem informacyjnym, a mianowicie roślina może zacząć wytwarzać substancje, które są atraktantami, działają przywabiająco dla wrogów naszego wroga. Czyli podchodzi do rośliny, jakiś owad na niej ląduje, zaczyna ją podgryzać, tak jest chyba z kapustą, tak? Tak, tak. Składane są jaja motyla, po czym kapusta zaczyna produkować zapach, który przywabia wrogów tego motyla. Zgryzanie liści powoduje uwalnianie substancji, które są atraktantami dla takich pasożytniczych błonkówek, które przylatują, no i atakują właśnie gąsienice czy owady dorosłe. To mamy jedno drzewo albo jedną roślinę, ale jeżeli coś się dzieje jednej roślinie, czy pozostałe w jakiejś odległości też się o tym dowiadują? Tak. Znowu mamy często taką możliwość, że sygnały chemiczne w dalszym ciągu uwalniane przez osobnika, który zaczyna być na przykład zgryzany, trafiają do innych osobników tej samej populacji. Co więcej, mogą być, no nie powiem słyszane, ale odbierane przez inne gatunki, i takie alarmowe sygnały powodują wzmożenie produkcji substancji chemicznej w tych sąsiadujących osobnikach, które no, działają zniechęcająco na przykład na roślinożerców. To są niesmaczne, gorzkie, trujące substancje. One nie są często produkowane w sposób taki konstytutywny, stały. One są produkowane wtedy, kiedy rzeczywiście są potrzebne. Pomiędzy komputerami, komputery są połączone, czy komunikują się, nie wiem, po kablu, przez Wi-Fi, jakoś tam radiowo. W przyrodzie, jak się porozumiewa drzewo z drzewem, który jest, powiedzmy, kilometr dalej? No możliwości są podobne, tak? Albo no, radiowo. Mają nie, kabel. Ale przez powietrze, tak? Czyli wysyłają właśnie substancje, cząstki chemiczne, które działają w taki sposób, że wywołują jakąś odpowiedź. Albo po kablu też. Tym kablem mogą być na przykład mikoryzy. Czyli to znaczy? Grzybnie, takie bardzo rozwinięte systemy grzybów, które tworzą no właściwie takie podziemne systemy, no można by powiedzieć teleinformatyczne. Są dane, że w takich sieciach może dochodzić do przekazywania informacji drogą impulsów elektrycznych. Czyli także, w zasadzie już także jesteśmy, zerkam na Adama, znaczy impulsy elektryczne, drzewo produkuje impuls, inne je odbiera, dlatego że się stykają korzeniami, czy te korzenie nawet nie muszą? Niekoniecznie muszą być to rzeczywiście fizyczne zetknięcia się korzeni roślin taki rosnących obok telefon, siebie. Po prostu. To jest właśnie pośrednik w postaci grzyba. Czyli jego organizmu tworzącego taką bardzo rozgałęzioną sieć, czasami zajmującą nawet kilkaset metrów kwadratowych i łączącą rzeczywiście bardzo wiele organizmów. Na pewno, to wiadomo, może dochodzić do przesyłania substancji chemicznych poprzez mikoryzy, ale również są spore podejrzenia i właściwie już pewność w niektórych przypadkach, że mogą być to również szybkie impulsy elektryczne. Czy da się podsłuchać informacje w kablu, który jest położony, nie wiem, na dnie Atlantyku na przykład? Tak, i od paru lat już w zasadzie mamy pewność, że są kraje na kuli ziemskiej, które to robią, ponieważ udało się dotrzeć dziennikarzom do materiałów pokazujących łodzie podwodne, specjalnie wyposażone przez Stany Zjednoczone, które spływają na głębokość nawet paruset czy jeszcze trochę więcej metrów. Tam znajdują światłowody, wciągają je do środka kadłuba. Tamte światłowody są zaginane w specjalny sposób, aby kawałek tego sygnału, który nimi przepływa, odbijał się i wychodził poza obręb samego kabla. Są odczytywane, nagrywane, po czym kabel jest z powrotem wyrzucany do wody i łódź odpływa, jakby nic nigdy się nie stało. No dobra, czy w takim razie można podsłuchiwać takie sygnały? Czy rośliny sobie nawzajem podsłuchują? Czy to jest tak, że jedna akacja z drugą i nic innego nie jest w stanie się dobrać do tej informacji? Mało jeszcze o tym wiemy, natomiast wydaje się, że jest to możliwe rzeczywiście, ponieważ no nawet jeżeli teoretycznie sobie zaczniemy to rozważać, to rzeczywiście w interesie rośliny jest takie sygnały odbierać i odpowiednio je interpretować. Więc można sobie wyobrazić, że w systemach, w których gatunki są dość blisko siebie i występują przez bardzo długi okres wielu pokoleń, może dochodzić do takich sytuacji, w których taka informacja generowana przez jeden gatunek jest odczytywana przez ten sam gatunek, przez rośliny tego samego gatunku, ale również przez inne rośliny. I już nawet eksperymentalne dowody na to mamy. Także tak, no jest to po prostu opłacalne. Warto wiedzieć, co się dzieje w okolicy. U akacji za rogiem, tak? Na przykład, prawda? Kukurydza wie, co się dzieje u czosnku, a czosnek co u kukurydzy. Jeżeli ktoś się zjada... bajki przypominają, jeżeli ktoś zjada w dzień targowy. Jeżeli tak ktoś zjada kukurydzę, no to potencjalnym obiektem ataku może być też roślina obok, prawda? Nie ale tylko. To co ona jest w stanie zrobić? No bo wspominałeś o tym, okej, może wyprodukować albo uwolnić substancję, która słodkie liście, to chyba rzeczywiście w przypadku akacji i żyrafy, która gdzieś tam podżera, słodkie liście zamieniają się na gorzkie albo na kwaśne żyrafa już nie ma dalej ochoty jeść. Ale moje pytanie jest to, dlaczego te liście cały czas nie są gorzkie? To co ten skomplikowany system? No, to odpowiedź jest bardzo prosta. To jest kwestia kosztów. Przyroda działa, starając się minimalizować koszty, tak? Albo w taki sposób, żeby optymalizować zysk. W związku z tym, oczywiście można produkować w sposób stały, konstytutywny jakąś substancję, ale to jest kosztowne. No, nic nie jest bezkosztowe. Jeżeli chcemy produkować coś, co jest niesmaczne, no to musimy uruchomić odpowiedni cykl metaboliczny. Ten cykl wymaga energii, ten cykl wymaga zasobów w postaci odpowiednich substancji. No i po prostu kosztuje, tak? Po cóż go uruchamiać, jeżeli nie ma takiej potrzeby? To łatwo sobie wyobrazić, myśląc o dwóch roślinach, które działałyby w takim systemie, że jedna w sposób ciągły produkuje takie substancje, a druga w sposób indukowany. No i zdecydowanie ta, która uruchamia odpowiedni system metaboliczny wtedy, kiedy jest potrzebny, będzie sobie radziła lepiej, bo te zasoby, które oszczędza, po prostu jest w stanie spożytkować na przykład na produkcję nasion. No dobra, mówimy o tym, że przyroda minimalizuje koszty, a my chyba, jeżeli chcemy zachować anonimowość, musimy te koszty maksymalizować, musimy się non-stop zabezpieczać, musimy non-stop wymyślać jakieś sposoby na to, żeby szyfrować swoje informacje. Czy może być tak, że albo zapytam inaczej, czy możliwa jest sytuacja, w której sygnał będzie w 100% zabezpieczony i nikt nie będzie go mógł na 100% podsłuchać? Mówi się o tym, że podobny model czeka na nas w przyszłości, bo dzisiaj raczej trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że nikt nie będzie mógł podsłuchać, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma więcej pieniędzy, więcej wytrwałości i lepszych inżynierów, którzy znajdą sposób na ten podsłuch. Natomiast mówi się o tym, że dopiero komunikacja kwantowa, tak naprawdę te sieci, które gdzieś tam przed nami w dalekiej, mam nadzieję, przyszłości leżą, będą faktycznie zabezpieczone przez podsłuchem. Natomiast nie będzie to zabezpieczenie polegające na tym, że nie będzie możliwości podsłuchu, tylko nie będzie możliwości ukrycia tego podsłuchu, bo zapoznanie się z tą informacją przesyłaną w formie kwantowej będzie powodowało jej modyfikację, więc nie będzie się dało dokonać kopii tej informacji w sposób niezauważalny dla odbiorcy. No dobra, czy roślinom przeszkadza to, że ktoś się podsłuchuje? Może, bo może napędzać no, reakcje oczywiście. To one się jakoś zabezpieczają przed tym podsłuchem? No raczej to jest zasada kolejnych modyfikacji istniejącego systemu. To jest tak, że w ogóle w świecie żywym ewolucja działa w ten sposób, że po prostu jak pewne rozwiązanie przestaje działać, no to często pojawia się kolejne. To jest tak naprawdę pewien wyścig, można by powiedzieć, zbrojeń. Jeżeli coś stoi w miejscu, to się cofa, prawda? Tutaj pojawiają się nowe rozwiązania, no bo tak naprawdę mamy do czynienia z ciągłą interakcją gatunków, które są od siebie zależne. Jeżeli roślina jest niesmaczna, to pojawiają się grupy zwierząt, które są w stanie radzić sobie z takimi niesmacznymi substancjami. No i mamy sporo takich przykładów, gdzie pewne gatunki, na przykład motyli, są wyspecjalizowane w żerowaniu na naprawdę niezwykle toksycznych gatunkach roślin. Co więcej, potrafią te toksyny w swoich ciałach gromadzić i dzięki temu same stają się toksyczne. A toksyny same nie robią im specjalnej krzywdy. Także tak naprawdę to jest taka ciągła zmiana. W ogóle układy ekologiczne, ewolucyjne to jest ciągła zmiana. Możemy śmiało to powiedzieć, technologiczne że... też chyba. Że nie, no właśnie chciałem stwierdzić, że śmiało możemy powiedzieć, że układy, o których mówi pan doktor, są dużo bardziej zaawansowane i są o wiele, wiele lat przed tym, co tak naprawdę przedstawia dzisiaj internet. Bo w sieci dopiero powoli wdraża się systemy, które uczą się same, które same reagują, które same wypracowują sobie zasady działania, no bo systemy oczywiście, które reagują na pewien określony zestaw bodźców zaprojektowany przez jakiegoś architekta, człowieka, już istniały od wielu lat. Natomiast dopiero dzisiaj mówimy o tak naprawdę praktycznych wdrożeniach rozwiązań, które uczą się same, które dostają tylko ogólny, bardzo, bardzo mgliście zarysowany zestaw instrukcji i wypracowują sobie same szczegóły i reagują na to, co zauważą i na tej podstawie dostosowują swoje zasady działania w przyszłości. Także wydaje się, że w tym obszarze internet jest bardzo daleko za drzewami. To jest może trochę inny temat, ale powiem ci zupełnie szczerze, że ja wcale się nie cieszę z tego powodu, że jakieś urządzenie się nauczy, czy my je nauczymy, samodzielnego podejmowania decyzji i reagowania na bodźce. Pamiętajmy o prawach robotyki, że nie może nam zaszkodzić i tak dalej. Pytanie, okay. Czy będą obowiązywać. No więc właśnie, czy one nie uznają same z siebie, że w zasadzie te prawa to wyrzucamy do kosza. Ja się trochę bym już obawiał, że drzewa zaczną się rozwijać zbyt szybko i zaczną reagować na nasze działania, które nie zawsze są dla nich przyjazne. Ale czy tak się nie dzieje? Że no, drzewa potrafią sobie z tym poradzić? Ja myślę, że problem w dzisiejszych czasach polega na zbyt szybkiej zmianie związanej z człowiekiem. No, człowiek powoduje niezwykle szybkie zmiany w środowisku, które często uniemożliwiają dostosowanie się organizmu do tych zmian. Tą reakcję, tak? Tak. Mhm. No, ta reakcja jest reakcją ewolucyjną, co oznacza, że ona nie dzieje się w ciągu sekund, minut czy godzin. To jest reakcja, mówię o nowych przystosowaniach oczywiście, to jest reakcja, która toczy się przez pokolenia. No i to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, czyli ogromne wymieranie tak naprawdę gatunków, wiąże się z tym, że oczywiście one są w stanie reagować na zmiany, natomiast na zmiany toczące się w tempie, które było naturalne przed pojawieniem się człowieka, czy przed pojawieniem się tak naprawdę już człowieka współczesnego, silnie zmieniającego świat. Natomiast wracając jeszcze do samych biologicznych systemów, to ich komplikacja polega jeszcze na tym, że tak naprawdę to nie jest interakcja, powiedzmy, o takim samym charakterze w tym samym miejscu. Roślina wchodzi w bardzo różne interakcje, zwierzę zresztą też. No moim takim ulubionym chyba przykładem jest przykład z Afryki, gdzie kiedyś badacze ograniczyli dostęp do akacji, mówiliśmy dzisiaj o akacjach, wielkim roślinożercom, żyrafom, słoniom. No i okazało się, że drzewa, do których ci roślinożercy nie mieli dostępu, zaczynały umierać. Co było dosyć paradoksalne, bo wydawało się, że... Bo właśnie, żeśmy będzie, je ochronili, tak? Będzie świetnie, prawda? Ale okazało się, że tam jest dużo więcej graczy, bo tam są jeszcze mrówki, które chronią drzew, które chronią swoje drzewa przed właśnie tymi dużymi zwierzętami. Jak nie ma dużych zwierząt, to drzewa nie inwestują w zachęty dla mrówek. W związku z tym mrówki wyprowadzają się z drzew, a na miejsce mrówek wprowadzają się na przykład chrząszcze, które zaczynają zjadać drewno. No i także ta relacja, to nie jest taka prosta prosta relacja jeden gatunek z innym gatunkiem. To jest właściwie wszechstronna relacja wszystkich ze wszystkimi. Czyli to, że ja zacząłem dzisiejszą rozmowę od takiego stwierdzenia, że chyba te wszystkie, tą całą sieć możemy nazwać siecią społeczną, to tutaj nie przesadziłem, bo tutaj tych graczy, jak jest tak wielu, no to czy my to kiedykolwiek poznamy? Takie no, może pytanie bardziej filozoficzne. Na pewno mamy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo do zrobienia, co mnie akurat cieszy. O czym te rośliny sobie plotkują? Czy to jest tylko informacja, uważaj, bo nadciąga pożar, albo uważaj, bo właśnie coś mnie podżera, za chwilkę zacznie ciebie jeść? Czy to no nie, są na też przykład, takie informacje, takie, nie, na przykład mogą jak sobie, my na przykład mogą na targu, sobie, mogą sobie zastanawiać się, czy podejmować w pewnym sensie, w cudzysłowie, decyzję, czy zakwitnąć, czy nie. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że istniejemy w populacji, w której... To co, Basia, zakwitamy, a ona mówi, no wiesz nie, co, nie, może ja jutro. Nie, dzisiaj nie zakwitam, może bo jutro. Jest mało partnerów dookoła. Jeżeli jest w stanie wyczuć tych partnerów, prawda? Albo o tak, zakwitamy wszyscy na raz, bo jest dużo partnerów. W związku z tym to mogą być na przykład takie informacje. Oglądaliście film Avatar? Tak, tak. I co? To bardzo się różni od tego, co my zaczynamy poznawać? Znaczy ja myślę, że to nasza Ziemia jest równie skomplikowana. No może nie tak spektakularnie to wygląda jak w Awatarze, ale jak zaczynamy to w szczegółach poznawać, to rzeczywiście myślę, że wiele systemów jest dużo bardziej zaawansowanych niż to, co chcieli powiedzieć nam autorzy filmu. Czy my będziemy w stanie kiedykolwiek podłączyć się jakimś urządzeniem mechanicznym opartym, powiedzmy, na kwarcu do tej sieci i jakoś z nią, nie wiem, współpracować? Albo na przykład, o, wpadłem na pomysł, zachęcić drzewo, dajmy na to jabłko, żeby miało więcej jabłek. Jakimś takim impulsem zewnętrznym przy komputerze. No tutaj widzę taką tendencję ludzką do manipulowania naturą, ale mam nadzieję, że nam się nie uda. Odkąd pojawiliśmy się na tej ziemi, mamy właśnie taką tendencję. Wydaje mi się, że natura działa na tyle dobrze, że nie musimy nią manipulować i raczej powinniśmy się starać unikać negatywnego manipulowania tym światem, ponieważ on sobie świetnie radził, kiedy nas nie było tutaj i nasza obecność niekoniecznie musi znaczyć dla niego coś dobrego. Trochę się wstydzę w takim razie teraz tej manipulacji jabłonią, ale powracam do tego pytania, które zadałem. Czy myślisz, że kiedykolwiek będziemy w stanie się podłączyć do tego systemu i jakoś z nim współpracować? No tak, jeżeli jesteśmy w stanie analizować reakcje fizyczne i chemiczne, które tam zachodzą, to z jednej strony możemy je obserwować, nagrywać i badać, a z drugiej strony jesteśmy w stanie, myślę, wytworzyć dowolny sygnał, który jest tam przesyłany, o ile jesteśmy w stanie go zauważyć, tak? Jesteśmy w stanie tam wstrzykiwać i substancje chemiczne w określonych dawkach i wysyłać impulsy elektryczne. Myślę, że no, jeżeli tylko wiemy, co mamy zmanipulować, to człowiek sobie z tym poradzi. Dlatego pytam, bo nie tak dawno temu rozmawialiśmy w Klubie Trójki, naukowym Klubie Trójki, między innymi o tym, że z czasem człowiek być może będzie wyposażony w coraz większą ilość sprzętów czysto elektronicznych, które już dzisiaj potrafimy podłączyć do układu nerwowego i one sobie świetnie radzą, tak? Znaczy znaleźliśmy wspólny język, może też dlatego, że impulsy czy informacja we włóknach nerwowych to też jest informacja elektryczna. Znaczy, to jest kwestia, tak jak powiedziałeś, znalezienia właściwego języka. No problem jest taki, że te języki mogą się troszeczkę różnić, tak? Mamy ogromną różnorodność roślin i ogromną różnorodność zwierząt. Roślin to jest jakieś 300 tysięcy gatunków, zwierząt dużo, dużo, dużo więcej. W związku z tym to nie musi być takie proste, bo nie wszystkie języki muszą być absolutnie uniwersalne. Natomiast no myślę, że tak. No rośliny i zwierzęta żyją w tym samym w tej samej rzeczywistości fizycznej i chemicznej. W związku z tym natura sygnałów musi być podobna i kwestia jest tylko interpretacji. Podpytywałem o to, czy o czym one sobie rozmawiają, bo przynajmniej tak jest w przypadku ludzi. Ludzie komunikując się nie tylko mówią prawdę, ale też oszukują i kłamią. Czasami się to dzieje tak samo z siebie, czasami specjalnie po to, żeby po prostu kogoś wprowadzić w błąd. Czy rośliny się oszukują nawzajem? Bardziej oszukują zwierzęta. No im się to po prostu opłaca. Sygnał, który wysyłają, to może być sygnał uczciwy, ale może być też sygnał, który powoduje, że roślina odnosi korzyść, a zwierzę już nie, albo wręcz ponosi stratę. No, takimi klasycznymi przykładami są storczyki, które bardzo często produkują kwiaty nie wytwarzające nektaru, a jednak mimo wszystko te kwiaty są zapylane dzięki aktywności owadów. Te owady są przywabiane sygnałem chemicznym, też zresztą wizualnym, związanym z podszywaniem się roślin pod samice danego gatunku zwierzęcia. Także to jest takie oszustwo, które dosyć trudno jest zwalczyć, no bo tutaj oczywistym dążeniem samca jest znalezienie partnerki płciowej. No i jeżeli jakiś obiekt wysyła sygnał, który świadczy o tym, że tu mamy gotową możliwość do posiadania potomstwa, no to cóż, no sytuacja jest dość prosta. Prawda? Oczywiście takie reakcje mogą być później przez dobór odpowiednio selekcjonowane. Natomiast wszystko jest kwestią, jak często to się odbywa. W przypadku storczyków mamy efekt rzadkości właśnie związany z tym, że więc te biedne owady nie wiedzą, że one mogą się, być oszukane. One się dają oszukiwać co pewien czas. I znowu, tu wszystko zależy od rachunku zysków, czy raczej w przypadku owadów rachunku strat. Jeżeli te straty są relatywnie niewielkie, to może nie pojawić się żadna ewolucyjna reakcja na coś takiego. Natomiast jeżeli te straty byłyby bardzo częste, to z całą pewnością pojawi się jakiś mechanizm, który pozwoli takie oszustwo odkryć. No tak, no bo owady nie są głupie, więc w końcu się zorientują, że coś tu nie gra. O tym dezinformowaniu i o tym kłamstwie, no to jest troszeczkę tak, że to jest broń obosieczna, no bo jeżeli powiedzmy drzewo kłamie myśląc, czy sam się na tak tym łapie. Tak daleko bym nie szedł. Tak daleko byś nie szedł. Ale w każdym razie, chcąc wprowadzić w błąd sąsiednie drzewa, to równie dobrze może wprowadzić w błąd drzewo ze swojego gatunku. No tak, nieznane są chyba takie sytuacje, w których ta reakcja oznaczałaby właśnie wprowadzanie w błąd innych roślin, tak? To mogą być różnego rodzaju konkurencyjne mechanizmy, które powodują, że no coś rośnie szybciej i tak dalej, ale one raczej nie działają w taki sposób, że jest to sygnał, który mówi, że produkuj coś, czy czegoś nie produkuj, prawda? To raczej jest produkcja pewnych substancji, które na przykład powodują spowalnianie rozwoju innych roślin, czy na przykład nie dopuszczają do kiełkowania nasion konkurencyjnych gatunków. Natomiast raczej ta komunikacja właśnie na zasadzie oszustw to jest komunikacja skierowana do zwierząt. Czy to może przypominać wirusy komputerowe, których jeden komputer, no okej, okay, za tym komputerem siedzi człowiek, no ale jednak pisząc program, wirus, tłumaczymy to na język cyfrowy, na język zer i jedynek i tenże komputer wysyła to gdzieś dalej po to, żeby ukraść informacje, wprowadzić w błąd, oszukać. Tutaj chyba trudniej analogię, bo jednak za wirusem, za złośliwym oprogramowaniem zawsze stoi jego autor, który dedykuje pewne zadania, który określa funkcję, który wysyła ten program w świat i mówi, jak wiele innych komputerów on ma zarazić, jak szybko ma je zarażać, jak bardzo ma być złośliwy, albo czy ma kasować dane. Co ma ukraść, pod kogo się ma podszyć, więc tutaj jednak cały czas mówimy o intencjonalnym działaniu. Najczęściej jeszcze ten autor ma jakieś cele, ostatnio najczęściej ekonomiczne, także myślę, że tutaj tej analogii już nie odkryjemy. Ale w przyrodzie funkcjonują organizmy, które są organizmami pasożytniczymi. No zresztą same wirusy działają właśnie tak w ten sposób, że powielają swój materiał genetyczny kosztem jakichś innych organizmów. W przypadku organizmów żywych, no bo wirusy uznajemy za organizmy, które nie są żywe. Tak. Natomiast w przypadku różnych takich, powiedzmy, pasożytniczych organizmów, właściwie ta analogia występuje. No chociażby w przypadku roślin niektórych gatunków spotyka się grzyby, które wykorzystują organy reprodukcyjne roślin, czyli kwiaty, do produkcji swoich własnych zarodników. I one tak naprawdę bardzo elegancko wchodzą w ten system interakcji pomiędzy zapylaczem a rośliną, bo to zapylacz staje się pośrednikiem roznoszącym spory grzybowe. Roślinie to nie przeszkadza? Czy nie, roślina oczywiście na tym traci, ponieważ jej organy reprodukcyjne zamiast produkować pyłek, produkują spory grzybowe, tak? Więc to jest taki no de facto model, w którym pojawia się jakiś pasożytniczy organizm. Takich przykładów jest mnóstwo, no to już odchodzimy od powiedzmy roślin, ale bardzo wiele pasożytów z różnych grup zwierząt modyfikuje zachowanie swoich gospodarzy w taki sposób, żeby zwiększać swój sukces reprodukcyjny, na przykład doprowadzając do zupełnie dziwnych zachowań zwierząt. Tak. Wypisałem sobie kilka przykładów sprytu roślin. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wspominaliśmy o kapuście, która rośnie sobie, myślimy, takie to nic specjalnego, a tymczasem okazuje się, że jak tylko na tej kapuście usiądzie coś, co mogłoby jej zaszkodzić, albo już zaczyna szkodzić, kapusta zaczyna wydzielać, czy w zasadzie zaczyna wołać, chemicznie wołać, chodźcie, przyjdźcie mnie obronić, a ja wam obiecuję, że nie wyjdziecie głodni. A to jest jeden przykład, ale wypisałem sobie też przykład pomidorów, które w jakiś zupełnie po prostu niesamowity sposób, kwiatów pomidora, które w niesamowity sposób jakoś rozróżniają, jakoś potrafią zmierzyć częstotliwość machania skrzydeł owada. No tak, to się wiąże znowu z rachunkiem kosztów i strat. To, co obserwujemy w przyrodzie, to jest kwestia optymalizacji tak naprawdę rozwiązań. I w przypadku procesu zapylania, bo rozumiem, że o tym mówisz, tak. Tak naprawdę roślina ewolucyjnie testuje pewne rozwiązania, no i wybiera te, które są najlepsze. I takim rozwiązaniem może być decyzja, znowu w cudzysłowie tak naprawdę, przystosowanie, które decyduje o tym, jakie zwierzę może zapylić kwiaty, prawda? Czy to będzie odpowiednio duże zwierzę, czy to będzie odpowiednio... Bo to inne zapyli źle? Tak, na przykład, albo ukradnie pyłek. Pyłek jest całkiem dobrym pożywieniem na przykład. W związku z tym pojawia się wiele gatunków owadów chociażby, które chętnie zjadłyby pyłek, ale niekoniecznie przeniosłyby go gdzieś dalej. Zresztą nawet same pszczoły, które są uważane za świetne owady zapylające, tak naprawdę mają swoje własne interesy. No, nie możemy postrzegać takich relacji jako coś altruistycznego. To nie jest tak, że pszczoła przylatuje do kwiatu, bo lubi ten kwiat. Nie, ona... Bo chce dla nas zrobić miód, tak? Ona ma bardzo konkretny problem do rozwiązania, na przykład związany z wykarmieniem potomstwa. W związku z tym to, czy ona tak naprawdę zapyli kwiaty innego osobnika, to jest kwestią drugorzędną. Dla niej interesujące jest to, ile pyłku, ile nektaru jest w stanie wydobyć z takiego kwiatu. Żeby z kolei przeszkodzić w pewnym sensie takiemu działaniu nastawionemu wyłącznie na zysk pszczoły, roślina musi wykonywać różne manewry związane na przykład z porcjowaniem nektaru. Dlaczego rośliny nie mają kwiatów, które są skąpane w nektarze i te owady by tam sobie jadły i jadły i jadły, aż by się nie najadły? No właśnie dlatego, że w interesie rośliny jest, żeby zwierzę odwiedziło jak najwięcej kwiatów, tak? Więc jak się nie naje na jednym, na pewno poleci na drugi i kolejny, i kolejny, i kolejny. Ale też nie może być pewnie za mało, prawda? No bo się nie będzie opłacało zwierzęciu. Pyłek, dokładnie. Pyłek musi być produkowany w takim miejscu albo tak umieszczany na ciele owada, żeby chociaż trochę tego pyłku dostało się do kolejnego kwiatu. No bo czy ja to dobrze rozumiem. Ten owad sobie lata z kwiatka na kwiatek, nie dlatego, że po prostu jest miły, tylko dlatego, że jest głodny. Ależ oczywiście. I tu sobie podje, ale tylko mu dalej burczy w brzuchu, więc do kolejnego, do Ależ kolejnego. Oczywiście. A przy okazji zapyla. Ależ oczywiście. A co z tym w kolonii czeka 500 larw do wykarmienia. No w związku tak. z tym... Życie nie jest proste. Życie to nie jest bajka. No nie. Ale co z tym pomidorem? No z tym pomidorem właśnie działa to w ten sposób, że pomidor porcjuje pyłek i uwalnia go tylko wtedy, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie on zabrany przez zwierzę, które poleci z tym pyłkiem dalej, a nie wyłącznie zbierze pyłek i zaniesie go do kolonii. No ale to skąd on wie, ten pomidor? Ale właśnie stąd, że ten pyłek jest uwalniany tylko wtedy. Wie, a on chyba nie wie, on nie wie, ma mechanizm. On jest w stanie uruchomić pewien mechanizm, który uwalnia pyłek tylko wtedy, kiedy usiądzie na kwiatach odpowiednie zwierzę. To zwierzę musi być odpowiednio duże, tak, żeby wprawiając swoje ciało w wibracje, po prostu, no, można by powiedzieć, wręcz odpalić pylniki. To jest tak naprawdę wygląda to dosyć zabawnie. W internecie można znaleźć takie eleganckie filmiki, kiedy trzmiel przyczepiony żuwaczkami do kwiatu zaczyna wibrować, wprowadzając w drgania mięśnie skrzydeł i w pewnym momencie, kiedy te drgania osiągną odpowiednią częstotliwość, następuje takie puch i zaczyna wysypywać się pyłek. Mówię o roślinie, że wie, i sam siebie karcę, że przecież roślina nie wie, tylko ma mechanizm. Ale o komputerze też mówię. Czasami nawet z nim rozmawiam. Może to trochę jest kompromitujące, ale jak coś tam nie działa, to ja do niego chyba mówię. Każdy mówi do swojego komputera. No szczególnie właśnie, ale w przypływie złości. No więc właśnie. Złe słowa. Komputer wie? No nie, nie wie. Ma oprogramowanie i coś robi. Ale z drugiej strony mówisz, że jesteśmy u progu czasów, w których komputery same będą podejmowały decyzje, czyli będą wiedziały. Tak, i myślę, że to te momenty tak naprawdę już się dzieją, tylko nie do końca jeszcze je widzimy. Mamy pierwsze przykłady, gdzie komputer wygrywa nawet z najtęższymi mózgami ludzkimi. Jednym z największych wyzwań leżących przed komputerami, dużo większym niż gra w szachy, gdzie jak wiemy komputery już pewien czas temu wygrywały z największymi szachistami świata, jest gra w Go, która z punktu widzenia obliczeń i możliwości wariantów jest o kilka rzędów wielkości bardziej skomplikowana niż szachy. I całkiem niedawno wielki komputer, czy też wielki zbiór komputerów, bo trudno tutaj mówić o jednym urządzeniu, zaprogramowany przez Google, który sam nauczył się grać w Go na odpowiednim poziomie, studiując partię mistrzów, wygrał z arcymistrzem. I to wygrał w sposób taki, że arcymistrz mógł tylko popatrzeć i odejść. Także chyba powoli znikają granice. Znikają granice. I znowu mi nie jest do śmiechu. Panowie, na sam koniec jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Znalazłem wczoraj w internecie urządzenie, które pomaga komunikować się człowiekowi z rośliną w dwie strony. Wiem, widzę wasze miny, państwo nie widzicie, ale możecie się państwo domyślić. Wygląda to troszeczkę jak taka mała szklarnia, do której się wkłada, tak, tam akurat było drzewko bonsai, i na podstawie analizy różnych impulsów, różnych sygnałów, człowiek dowiaduje się, czy tam jest odpowiednia temperatura dla tego drzewka, odpowiednia ilość wody, soli mineralnych. Ta komunikacja, to rozumiem, że tutaj Marcin się śmieje. Ja myślę, że niepotrzebne do tego takie urządzenie, to sprawne oko ogrodnika jest w stanie i jego komputer centralny jest w stanie. No dobrze, ale jest to dobry gadżet, kładziemy go sobie na biurku i mamy komunikację w dwie strony. Rozumiem, że to ale jest... Ale tą drugą stronę to jak to działa? No tak to działa, że to drzewko mi może mówić różne rzeczy, w sensie jakoś komunikować i ja się o tym dowiaduję, bo odpowiedni interfejs mnie o tym informuje, ale w drugą stronę ja na przykład chcąc, żeby to drzewko zakwitło, jakoś mu mówię, czy piszę zakwitni i wtedy odpowiednia procedura... Czyli no, odpowiednia pożywka na przykład dostaje. Tak, coś dostaje z pożywką, się. Z temperaturą, z wilgotnością i nagle to drzewo kwitnie. To ja myślę, że to rzeczywiście jest gadżet, tak? No ja myślę, że tam jest komputer, dzięki któremu będziemy kiedyś mogli rozmawiać z drzewami. Okej, czyli to już mamy... Okej, przynajmniej się panowie raz nie zgodziliście. A jeszcze w imieniu trochę mojej mamy chciałem zapytać ciebie, Marcinie, czy to ma sens, żeby do roślin mówić, jak się je podlewa? Ha, to są różne teorie. Ja myślę, że ja jestem jednak sceptyczny co do takich metod komunikacji. Ja myślę, że ta metoda komunikacji polegająca na tym, że dostarczamy roślinom we właściwych proporcjach różne składniki, które są im potrzebne, skutkuje tym, że one komunikują się z nami na przykład zakwitając. No dobra, nie, tak pytam w imieniu pewnie nie tylko mojej mamy, która twierdzi, że jak się mówi, to one lepiej rosną. Ale myślę, że to ja myślę, nie że jest... jak ktoś, że to działa w ten sposób, że jak ktoś rozmawia z roślinami, to po prostu je lubi, co implikuje no, pozytywny stosunek do rośliny i czyli chęć... większą opiekę, tak? Tak, większą opiekę, więc myślę, że to jest taki bardziej psychologiczny efekt. Bardzo wam, panowie, dziękuję. Doktor habilitowany Marcin Zyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Adam Hetle, informatyk i bloger. Ja się nazywam Tomasz Rożek. Dziękuję państwu za godzinę spędzoną z Naukowym Klubem Trójki i zapraszam ponownie.